Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota. 1 kwietnia minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wysłania na wschodnią flankę NATO kolejnych jednostek wojskowych domagają się państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Inflacja w marcu wyniosła 16,2%. Sposoby zwalczania patodeweloperki przedstawiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Kraje wschodniej flanki NATO chcą kompleksowej ochrony swego terytorium przed ewentualnym atakiem agresora, mówili w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych 9 państw tej części Europy. Koncepcję przedstawił szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, tak aby ona mogła być broniona od pierwszego potencjalnego momentu ataku. Rzecz sprowadza się do takiej formuły odstraszenia, która nie będzie powodować utraty żadnej części terytorium. Kraje wschodniej flanki domagają się przede wszystkim jak najszybszego wcielenia w życie decyzji, które zapadły na ostatnim szczycie NATO w Madrycie. Chodzi przede wszystkim o przesłanie na wschód kolejnych jednostek wojskowych, tak aby w sumie bezpieczeństwa strzegło w tym regionie 300 tysięcy żołnierzy sojuszu. Najważniejszy wydawany przez zwierzchnika sił zbrojnych dokument określający priorytety rozwoju armii podpisał na poligonie w Orzeszu prezydent Andrzej Duda. Obecny był przy tym wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Relacja Mariusza Pieśniewskiego. W Orzyszu odbyły się pierwsze strzelania nowych koreańskich czołgów K-2. To jest przesiadka. Mówił po rozmowach z żołnierzami prezydent Andrzej Duda. Jak się tutaj uśmiechaliśmy, jak z syrenki czy z dużego Fiata w tej chwili do nowoczesnego samochodu najnowszej generacji. Zwiększenie liczebności i jakości sprzętu to jeden z elementów podpisanego dokumentu głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych. Jest to ważne, jeśli chodzi o przyszłość naszego kraju. Wicepremier szef MON Mariusz Błaszczak. Siłę Wojska Polskiego, ale także jeśli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej, wskazuje kierunki, w jakich powinniśmy rozwijać siły zbrojne. Oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację także i na Ukrainie. Obowiązek wydania tego dokumentu co 4 lata doprecyzowała przyjęta rok temu ustawa o obronie ojczyzny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Inflacja w marcu wyniosła 16,2%. W lutym było to 18,4%. Podczas spotkania z seniorami premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tendencja spadkowa będzie widoczna także w kolejnych miesiącach. Inflacja marzec do lutego zaczyna spadać. Kolejne miesiące, kwiecień, będą spadki inflacji. To wszystko widać już w analizach gospodarczych. To bardzo dobra wiadomość dla emerytów, bo wszystkie świadczenia będą utrzymane. I waloryzacja, i 13, i 14 emerytura, a koszty życia, a inflacja będzie miesiąc po miesiącu spadała. Pełne dane na temat marcowej inflacji Główny Urząd Statystyczny poda 14 kwietnia. Sposoby zwalczania tzw. patodeweloperki przedstawiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wśród propozycji są m.in. zapisy likwidujące mikrokawalerki. Resort chce, by z rynku zniknęły lokale do wynajęcia o powierzchni kilku czy maksymalnie kilkunastu metrów kwadratowych. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że tak małe powierzchnie nie będą mogły służyć stałemu zamieszkaniu. Nie dopuścimy do tego typu sytuacji, więc wprowadzamy regułę co najmniej 25 metrów kwadratowych tego typu lokali. Resort chce też powiększyć minimalną odległość między blokami mieszkalnymi. Będzie ona wynosić 5 metrów, a nie jak dotychczas 4. Ciemne mieszkanie, brak naświetlenia. Zaglądanie do mieszkań sobie na działkach sąsiednich, budynków. Resort chce też wprowadzić regulacje dotyczące przegród między balkonami, wprowadzić obowiązek budowy placów zabaw, a także walczyć z tak zwaną betonozą na osiedlach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jutro ulicami wielu miast, m.in. Warszawy, Krakowa i Szczecina, przejdzie Narodowy Marsz Papieski. Inicjatywa organizowana w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II jest wyrazem hołdu i wdzięczności Polaków dla papieża i świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości. Mówi współorganizatorka marszu Małgorzata Żaryn. U źródeł tego wszystkiego leży chęć restytuowania naszej wspólnoty. Leży chęć przywrócenia naszej wspólnocie właśnie tych korzeni i tego wszystkiego, czego nas nauczył Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski w roku 1979 i mówiąc, niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze tej ziemi. I my w tej chwili chcemy to powtórzyć. Też chcemy wołać, żeby zstąpił duch Twój i odmienił oblicze tej ziemi. W Warszawie marsz rozpocznie się o 11 na rondzie Romana Dmowskiego. W Krakowie wyruszy o 13.30 sprzed kamienia Jana Pawła II przy Alei 3 Maja, a w Szczecinie o godzinie 15 wydarzenie rozpocznie msza w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Więcej informacji znajdziemy na stronie marszpapieski.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, pora na serwis sportowy, w studiu Robert Grzędowski. Jednego gola w dwóch piątkowych meczach zaprezentowali kibicom piłkarze z PKO Ekstraklasy. Najpierw Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Wartą Poznań, później Piast Gliwice wygrał z Górnikiem Zabrze 1-0. Strzelcem gola z 12 minuty Grzegorz Tomasiewicz. Ze zwycięstwa cieszy się trener Piasta Aleksander Wukowicz. Zrobiliśmy w meczu bardzo dużo, żeby ten mecz wygrać. Tym razem też nie mieliśmy, że tak powiem, tyle pecha, żeby stracić jakąś bramkę. Niewielu sytuacji, jakie Górnik stworzył i to jest budujące, jak wyglądała ta postawa drużyny. O przegranej 12 w sezonie mówi trener Górnika Jan Urban. Takie sytuacje w meczach po prostu są rzeczą normalną, że ktoś ci strzeli bramkę i musisz starać się odrobić straty. Natomiast nie było widać, w jaki sposób myśmy mieli duże problemy z tym, aby stworzyć sobie sytuacje bramkowe, żeby wykreować jakieś sytuacje. Górnik Zabrze jeszcze dziś może znaleźć się w strefie spadkowej. Na razie jest tuż nad nią, ale Korona Kielce naciska i wyprzedzi zespół z Zabrza, jeśli wygra z ostatnią w tabeli miedzią Legnica. Ten mecz o 15. O 17.30 Raków Częstochowa w hicie 26. kolejki zmierzy się z Legią Warszawa, a na deser o 20. spotkanie Lechii Gdańsk ze Śląskiem Wrocław. W tenisowym turnieju w Miami nie będzie finału z udziałem reprezentantki Polski. Magdalinet miała na to szansę w grze podwójnej, ale półfinał przegrała. Polka i Amerykanka Bernarda Pera nie dały rady kanadyjsko-amerykańskiemu duetowi Fernandez Thousand. Znamy też finalistki i finalistów turniejów singlowych zawodów w Miami. O tytuł WTA zagrają Jelena Rybakina i Petra Kwitowa. W finale turnieju ATP wystąpi Daniil Medvedev oraz Jannik Sinner. Włoch Sinner w nocy polskiego czasu niespodziewanie ograł w półfinale lidera światowych list Carlosa Alcaraza, dotychczasowego lidera, bo wiadomo już, że w poniedziałek na pierwsze miejsce w rankingu ATP wróci nieobecny w Stanach Zjednoczonych Novak Djokovic. W skokach narciarskich wielkim nieobecnym w ostatni weekend sezonu jest Dawid Kubacki. Nie skacze w Planicy, przez co może stracić podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 73 punkty traci do niego Słoweniec Andrzej Laniszek, który przed własną publicznością powinien spisać się dobrze na letalnicy, a jeszcze dwa konkursy indywidualne przed skoczkami. Wczorajszy został awaryjnie przełożony na dzisiejszy poranek i ma się zacząć o 8.45 i składać z jednej serii drugie zawody indywidualne kończące sezon w niedzielę, a dziś jeszcze po godzinie 10 drużynówka. Sobota pochmurna z rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu i na zachodzie. Dziś przelotne opady deszczu, w górach i nad morzem deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Temperatura maksymalna od 4-6 na wybrzeżu i Pomorzu, około 10 w centrum, do 13 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po 12:00 w Radiowej Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Teraz w Media Expert przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%. A do tego pierwsza rata gratis. RRSO 0%.

sure that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. On trójka. Jestem rozczarowany. Czego? Ty masz skłonność do krotochwili, do żartu, także ja dzisiaj nie postarałeś się. I've just read some news though. Ale za to, proszę państwa, państwo są coraz bardziej kreatywni. Kiedyś prasa czy media w ogóle podały informację, że w Alei Waszyngtona, na odcinku między Rondem Waszyngtona a Rondem Wiatraczna, odbędą się wyścigi dwóch tramwajów. To sporo ludzi nawet przyszło to obejrzeć. That's fantastic. But also I've heard some very serious news. The United Nations has announced a new initiative aimed at promoting world peace and global unity because of the war. It's creating a new language called UNISH, United Nations-ish. According to the EU United Nations officials, UNISH will be simple and easy to learn language. Czyli nowa agencja? Nie, nowy język. Nowy język, UNISH. Kochany. Will be taught in schools around the world, allowing people from different cultures and countries to communicate more effectively. UN General Secretary Antonio Guterres said... A wiadomo, z jakich języków będzie czerpał ten UNISH? They haven't said yet. Okay. It's a secret. Okay. But Guterres has said it's going to be more simple than anything that we have ever heard before. More simple than Esperanto. More simple than the other ones. So it's something that we need, I think. Czyli skończymy w końcu z tą wieżą Babel, tak? I hope so. I hope so. No more English, no more Polish, but UNISH instead. Śpiewać jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i

oczach rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie, bierzesz całą albo wcale, jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów, porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże, jak będę miała więcej? Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. We don't say prima aprilis in English, we say April Fools. So it's April Fool's Day and you are an April Fool. And they say this comes from 1582. Like we are, everybody. Somebody are is, you're an April Fool. Okay. Czyli prima aprilis, złapałem cię, yeah? So April Fools comes from 1582 when France changed its calendars from the Gregorian calendar, sorry, from the Julian calendar to the Gregorian calendar. XVI wiek, Francja, zmiana kalendarza. Correct. So i wówczas nastąpiło co? There was a change. Mm-hmm. So the new year used to start in April, but it started to now begin in January the 1st. So people who didn't know, well, they thought the new year was still in April, would be called an April Fool. Hey, you don't know, you're a fool, you're an April Fool. Stąd April Fool i prima aprilis. Ciekawe, czy jest zestaw takich rzeczy, które wszystkich śmieszą. Zawsze. Gotta be. No, Amerykanie zdaje się, że często używali w filmach slapstick. Upadku, tak? Yes, czyli skórka od banana. I laugh now when I think about it. It's beautiful. I love it. I don't. Really? I love slapstick comedy. I think it's the best. Lauren Hardy, czyli Flippy Flap, one of my favorite comics. I used to love them with my dad watching them every single Sunday. Benny Hill, to akurat... It's the best. A tego nie da się teraz oglądać, prawda? I Absolutely Fabulous. Different kind of comedy, but Absolutely ja to Fabulous. Akurat bardzo, widzę po uśmiechu. Bardzo lubię. Nawet film ostatnio oglądałem, ale one są niesamowite, te dwie they panie. They are brilliant. That's a good question. What's the best kind of comedy? The best kind of comedy. Slapstick or something else? W tej godzinie jeszcze nasze studio odwiedzi Aleksandra Plewka, psycholog, i porozmawiamy sobie o dobrym humorze i o wpływie dobrego humoru na ludzkie ciało. Bony fingers close around me, long it's been late, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little? shame upon the universe. It knows its lines as well rehearsed. It sucks you in, it drags you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love? Dream on, Piotrze, dream on. Zapraszamy na kozetkę, Raf. Znowu? Ale ja do siebie też chętnie posyłam. Aleksandra Plewka, okay. Psychoterapeutka z nami w studiu. Dzień no dobry. I o śmiechu. Czy śmiech czasami przykrywa kłopotliwe emocje? I odwracamy właśnie dzięki poczuciu humoru naszą uwagę od kwestii bardziej fundamentalnych. Jak najbardziej. Tutaj są dwie sprawy. Pierwsza, no faktycznie, że przykrywa i często nie możemy wtedy wyrazić tego, co byśmy chcieli. Być w kontakcie z samym sobą także. Tak, jest tam dużo łatwiej wyrażać właśnie śmiech, żart, czy po prostu nawet sarkazm, żeby przykryć takie emocje jak smutek, rozczarowanie, jakiś wstyd, którego możemy doznawać. I często ludzie to robią w sytuacjach społecznych. Inną kwestią jest to, że śmiech może być po prostu strategią radzenia sobie, czyli jeżeli nie mam wpływu na sytuację, jest mi jakoś trudno, no to mogę próbować rozładować właśnie te emocje. Śmiech. Plus, coś dobrego, prawda? Tak, oczywiście. Jeżeli jest to jakby sposób poradzenia sobie z sytuacją właśnie, na którą nie mam wpływu i nic tam więcej produktywnego nie zrobię, to tak, ale jeżeli jest to forma właśnie odsuwania się od innych ludzi, robienia sobie trochę takiej maski często, mówi się, że są to osoby właśnie super zabawne. No właśnie, no miałem to... powiedzieć o masce, bo wydaje się, że tę strategię stosuje wiele społeczeństw, na przykład anglosaskich, kiedy nie dzielimy się ze swoimi jakimiś tam problemami, tylko za każdym razem jest takie hello, hi, I'm fine, how do you do, very good. I am fine. Yes, I am fine. Tylko pytanie, czy to wpływa? Czy to, że sobie wmówimy, że jest fajnie i super, no pomaga. Wpływa i pomaga na nasze wnętrze także. Był taki eksperyment z trzymaniem długopisu, czy ołówka w ustach. Kazano tak. I to wywoływanie na sztuczno uśmiechu miało powodować, że ludzie będą czuli się lepiej. No i podobno ma, prawda? Właśnie zostało ono balony, co ciekawe. Tak? Zostało ono balony kilka lat, no, myślę, że jest ponad 10 lat po tym eksperymencie, że to jest bardzo krótkotrwały efekt, że może na tu i teraz faktycznie ale działa tu i teraz, prawda? Tak, poczujemy się lepiej, natomiast w długotrwałej perspektywie, nie sprawi to na przykład, że będziemy sobie radzić lepiej z trudnościami dnia codziennego. Czyli bycie w kontakcie z samym sobą jest to wiele lepsze, nawet kiedy, nie wiem, nie mamy najlepszego dnia, ale specjalnie nie chcemy się z tym dzielić. Jak wtedy skomunikować się z ludźmi obok, jeżeli rzeczywiście mamy zły humor, nie chcemy się tym dzielić, czy przywdziewać tę maskę uśmiechniętego człowieka, czy zastosować jakąś inną strategię? Żeby być bardziej sobą, też mieć wyższy komfort bycia z samym sobą. Jasne, to generalnie jest tak, że ta maska uśmiechniętej osoby trochę pomaga nam w tym, żeby się ludziom nie tłumaczyć. Więc jeżeli chcemy jakoś im zakomunikować, co się u nas dzieje, jak to u nas jest, no to musimy się zastanowić, co ja tym ludziom powiem, bo oni będą pytać. Więc jeżeli jest mi smutno, jeżeli źle się czuję, to jakby dobrze byłoby mieć też tak taką uczciwą relację z samym sobą, żeby po prostu umieć im powiedzieć, hej, albo na przykład, nie wiem, jest mi jakoś dzisiaj trudno, ale nie chcę więcej szczegółów podawać i być z tym okej z samym sobą. Ale powiedz, co się stało, powiedz. No właśnie, i to jest ten moment, tak, kiedy ludzie decydują, dobra, to ja już wolę być zabawną. I tu tak. Możemy pożartować, zresztą prawda? Jest, no nawet jak się mówi o słynnych aktorach i mówi się o tych, którzy mieli depresję, to często pokazuje się w internecie ich zdjęcia. Robin takich, Williams, prawda? Dokładnie, uśmiechniętych, takich radosnych. Przyszło mi ale momencik, gdyby do głowy Robin słowo. Williams byłby bardziej sobą, czy tam smutniejszy, czy miałby taką karierę? Nie wiadomo, ale być może ktoś by zauważył bardziej, co się u niego dzieje i ta pomoc, nazwijmy to, być może przyszłaby na czas. Może żyłby dłużej. Jim Carrey całkiem niedawno powiedział o słowie depresja, depressed, że kiedy ono się pojawia w życiu człowieka, to tak naprawdę oznacza deep rest. You need to piękne. Rest tak, deeply. Bardzo się... Głęboki odpoczynek. Człowiek powinien odzyskać tę równowagę poprzez robienie tego, co lubi, zrelaksowanie się i wydaje się, że to jest kluczowe. I zamiast traktować depresję w taki sposób negatywny, wtedy od razu powinna nam się zapalić lampka, że we need depressed. Tak, my też tak to postrzegamy. My postrzegamy depresję jako taki sygnał alarmowy od organizmu, że przeciążałam się za długo. A to śmiech pomaga? Tak, w badaniach wychodzi na to, że pomaga. Oczywiście to nie jest jakby... Autentyczny śmiech oczywiście. To tak, to nie jest jakby powiedziałabym tabletka czy jakieś panaceum, że jak się trochę pośmieje, to już depresja odeszła, ale bardziej jest tak, że jakby śmiech jest pewnego rodzaju frywolnością, wolnością dla mnie, dla mojej osoby. Ale autentyczny. Autentyczny, oczywiście, tak. Jakby pozwolenie sobie na śmiech to po prostu odpuszczenie pewnych hamulców, które mam, podoba napięć. Mi się to zdanie, pozwolenie sobie na uśmiech, to jest... No, ciekawe. W tym kontekście jeszcze chciałem Jima Carreya przywołać. On mówił o tym w kontekście także depressed i przygnębienia, że ten awatar, którym byłeś do tej pory, człowieku, już się zużył. Te role, którą odgrywałeś w społeczeństwie, nie możesz już dłużej tego robić. W związku z tym zastanów się, kim tak naprawdę jesteś. Myślę, że kiedy następuje ten moment, kiedy zderzamy się ze ścianą, to jest świetny punkt, od którego możemy się odbić i zacząć budować autentyczną relację z samym sobą, ale także maski. Z ludźmi. No, wszyscy w jakimś stopniu nosimy maski. Oczywiście. No tak. Często te maski są bardzo obciążające i osoby, które chorują, ale też w ogóle generalnie pacjentom polecamy na przykład takie aktywności, które przybliżają ich gdzieś właśnie do takiej potrzeby łatwości, wolności, no, które są po prostu zabawne, które nie mają żadnej ważnej funkcji. Nie mogę na antenie mówić. To stawiamy przecinek. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w stworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa. Za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz Jokera, coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę Gelatology, the study of laughter. Czy są świętości? Czy można z wszystkiego się śmiać? Wydaje mi się, że oczywiście, że można. Tak? No, nikt nam przecież nie zabroni. Ale czy jest zły uśmiech na przykład? Myślę sobie... Niewłaściwy? Co najwyżej można powiedzieć, że niewłaściwy i tutaj ważny jest kontekst. A jeżeli kogoś w ten sposób obrazimy? Na przykład... To ich problem. Świętości. No właśnie, pytanie, czy... Tak. To ich problem. Ale myślisz tak, że to tak, ich problem? Autentycznie. Żyjemy w społeczeństwie. Ale to ich problem. Powinniśmy ze sobą współpracować bardziej. Odbiór jest zawsze twój problem. Jest jeszcze empatia. Jest jeszcze empatia. Oczywiście. Nie zrobię komuś przykrości. Oczywiście. Bo kogoś to może urazić. Jasne. I mój śmiech nie jest tutaj w tym momencie najważniejszy. Jeśli celowo chcesz skrzywdzić, to oczywiście to jest twój błąd, twój problem. To już jest szyderstwo wtedy. Tak, to nie jest ten autentyczny uśmiech. Ale odbiór jest tutaj ważny, prawda? I poza tym myślę, że tak, gdybyśmy się mieli zastanowić, tak powiedziałabym pierwszy raz, zanim jeszcze wiemy, czy to kogoś obraża, czy nie, tak naprawdę śmiać się można ze wszystkiego. No, spróbujmy. Tak, ale jeżeli widzimy, że komuś to robi po prostu autentyczną krzywdę, przykrość, ktoś sobie z tym nie radzi, wprowadza go to w gorszy nastrój, a my jakby ciągniemy to dalej, no to wtedy faktycznie to już jest szyderstwo. Tak, jak o tym myślę. Jakieś przykłady? Wielokrotnie jest właśnie, chociażby pacjenci onkologiczni, tak? Osoby z niepełnosprawnościami. Mówi się, że trochę jesteśmy tak uczeni społecznie, że do tych osób to absolutnie nie można się śmiać, tam wszyscy praktycznie muszą być smutni, poważni. Nieprawda. A to przecież jest właśnie absolutnie nieprawda. I jakby wielokrotnie te osoby, nawet jak przychodzą same, to mówią, że z ogromnym poczuciem humoru też o swoich właśnie trudnościach i w pełni akceptują to, że można się śmiać, tak? I to jest trochę takie śmianie się z nimi, a nie z nich. Ja taki przypadek, w zeszłym tygodniu kolega dowiedział kiedyś się, że... Ja robiłem prezentację na studiach i wszyscy zaczęli się śmiać. No i koleżanka powiedziała, ale my się nie śmiejemy z ciebie, tylko z tobą. Tak, to jest bardzo... Czasami pacjenci rozumieją. Pierwsza prezentacja na studiach. Pamiętam, byłem strasznie zestresowany i próbowałem chyba to jakoś właśnie tym śmiechem przykryć, ale grupa współpracowała. No właśnie. Więc nie ma takich rzeczy, z których nie można by było się śmiać, tylko trzeba mieć kontekst. A propos, czy tutaj śmiech może być dobrą strategią radzenia sobie z lękiem? Tak, w ogóle w badaniach śmiech jest jedną z, można powiedzieć, bardziej skuteczniejszych strategii radzenia sobie z lękiem. Oczywiście, jeżeli to nie jest znowu tak, takie maskowanie, że ja usiądę, strasznie się czegoś boję i mówię, dobra, to teraz ja się trochę pośmieję i na pewno będzie mi lepiej. Tylko trzeba poddać to refleksji, wtedy prawda? Wtedy to nie zadziała, ale jak czasami się właśnie prosi osoby, żeby wyobraziły sobie jakiś, powiedzmy, zabawniejszy kontekst tej sytuacji albo coś, czego się faktycznie boją i trochę... Tutaj pójdę metaforą z Harry'ego Pottera, tak jak przy dementorach, tak? Jasne. Obróciły to właśnie, znalazły jakiś zabawny tego aspekt, to faktycznie jest to rozluźniające. Przykładem u osób prezentujących jest właśnie to, że wyobraź sobie, że na tej sali na przykład wszyscy tak siedzą, nie wiem, w jakichś dziwnych kostiumach, tak? Albo w pióropuszach, tak? I to jest już samo z siebie rozładowujące. Zresztą śmiech obniża poziom kortyzolu, wydzielają nam się endorfiny, więc też hormonalnie po prostu i tak neurobiologicznie nasz mózg na to reaguje. Ale autentyczny śmiech, czy można udawać? Można udawać, ale ten efekt nie będzie wtedy taki, powiedziałabym... Krótkofalowy, jak mówiłeś, tak? Tak, będzie krótkofalowy, też nie będzie tak wyraźny, no bo tak naprawdę my zdajemy sobie sprawę z tego, że my udajemy. Tak. Myślę, że Anglicy sobie nie zdają sprawy z tego, że udają. Że już się zespolili tak bardzo z tą maską, że absolutnie nie tam. Ola, czy my jesteśmy narodem ponuraków? Bo jest taki stereotyp. Tak, twoja perspektywa. Spotykasz ludzi, czasami próbujesz pewnie być zabawna, albo i nie. Myślę, że jakby jesteśmy narodem mocno narzekającym, jednak mimo wszystko. A to się wiąże trochę z tym, że tej ponurości jest w nas więcej. Ale Anglicy też. Anglicy, ja właśnie czuję ten wspólny mianownik. Non-stop. No trochę jak w tych memach. Jak uśmiechać się prawidłowo w Polsce? Ale to jest nie takie... uśmiechać się. Tak. Szerokość geograficzna, wiele rzeczy na to, wiele aspektów i elementów to wpływa, ale w zasadzie my chyba też sobie radzimy. No. Też między innymi pogoda. Więc narody chociażby śródziemnomorskie są dużo bardziej, powiedziałabym, rozluźnione, zabawniejsze, więc ta podaż słońca w ciągu roku ma jakieś znaczenie. Nudni są? Nudni są. Porzekać na temat pogody, jest źle, jest deszcz. Ciekawie. Jest to, ciekawie. Tak? Ciekawie. Nie, no pewnie, że tak. No, narzekanie jest formą też nawiązywania relacji. No, podobnie jak śmiech i wspólne żartowanie. Tak się zaczęła moja relacja z Rafem. Tak. Brzydko jest, nie? Aleksandra Plewka, psychoterapeutka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dzięki.

Our time is finishing, but did you know that today is the 61st birthday of Trójka? Oczywiście, że 61 wiem. Years old. Tak, proszę Państwa, 61 lat. Gdzie tam? Nearly. Gdzie tam? Cały czas młoda i piękna. Dziękujemy Państwu za to, że Państwo z nami są przez ten długi czas i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Rafał Zary, Piotr Firan, a naszą audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. No to Stevie Wonder. Arrivederci.